taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie trwają uroczystości Dnia Flagi i Dnia Polonii, a w Krakowie próba rekordów długości i rozwinięciu biało-czerwonej flagi. Na list Stowarzyszenia Podkarpacie odpowiada Iwona Hartwig z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Za 4 godziny na Narodowym finał piłkarskiego Pucharu Polski. W Warszawie trwają uroczystości Dnia Flagi i Dnia Polonii oraz Polaków za granicą. Uczestniczy w nich para prezydencka. Na Placu Zamkowym jest Przemysław Lis. Przemku, jak przebiegają dzisiejsze obchody? Tuż po godzinie 11 para prezydencka wzięła udział w uroczystym podniesieniu flagi na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Później prezydent z pierwszą damą na Placu Zamkowym rozdawali biało-czerwone flagi. Wkrótce na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpocznie się druga część obchodów związana z Dniem Polonii i Polaków za granicą. Prezydent m.in. wręczy odznaczenia państwowe, a także polskie flagi, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. Zostaną odznaczone osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się polskiej sprawie poza granicami Polski, a także pan prezydent wręczy narodowe flagi przedstawicielom różnych organizacji, instytucji, które działają zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oficjalne uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zakończy impreza sportowa planowana na godzinę 14:15. Przemysław Lis, dziękujemy. I przenosimy się do Krakowa, gdzie rozpoczęła się próba ustanowienia rekordu w długości i rozwinięciu biało-czerwonej flagi. Płótno ma ponad 2 kilometry i zajmuje całą Drogę Królewską. Harcerze chcą w ten sposób uczcić Dzień Flagi, ale też stulecie niepodległości Polski i istnienia ZHP. Przed Bramą Floriańską jest Paweł Pawlica. Pawle, jak rozwija się akcja? Flaga w 8 częściach dotarła tu godzinę temu. W tej chwili rozwijają ją harcerze, ale do akcji włączają się też mieszkańcy i turyści. Teraz flaga pomału zmierza w stronę Wzgórza Wawelskiego. To właśnie stamtąd, po spięciu jej w jedną całość, zostanie wysłany sygnał, że rekord został pobity. Tłumaczy jeden z pomysłodawców przedsięwzięcia, harcmistrz Mariusz Siódek. W momencie, kiedy już cała flaga będzie rozwinięta na Wzgórze Wawelskiej, pójdzie sygnał ze wzgórza, że jesteśmy gotowi. W tym momencie spinamy tę flagę w jedną całość. Wzgórza Wawelskiego będzie puszczona biało-czerwona fala i to będzie oznaczało, że rekord jest pobity. Flaga ma dokładnie 2100 metrów i waży blisko tonę. W kilku miejscach zostanie połączona specjalnym rzepem. Po pobiciu rekordu flaga zostanie przetransportowana do zakładu karnego dla kobiet w Ruszczy. Osadzone na maszynach przerobią płótno na mniejsze flagi, które zostaną rozdane 11 listopada. Paweł Pawlica, dziękujemy. Dotychczasowy rekord należy do Warszawy i wynosi 1500 metrów. Kierujcie się swoją mądrością i przyszłością, a nie potrzebami ludzi, którzy rozgrywają swoje gierki dla zbicia kapitału. Czytamy w liście Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie do protestujących w Sejmie. Macie szansę przyjąć pakiet rehabilitacyjny dla wszystkich niepełnosprawnych i wynegocjować kilka nowych, dobrych rozwiązań, piszą autorzy listu. W ocenie stowarzyszenia niektóre propozycje rządu są przełomowe, gdyż mogą zapewnić niepełnosprawnym powrót do zdrowia i sprawności. Iwona Hartwig z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych odpowiada: my jesteśmy głosem naszych niepełnosprawnych dorosłych już dzieci, które nie wyjdą na ulicę, bo są niesłyszalne. Oni otrzymują niecałe 900 zł na miesiąc, a nie należą do stowarzyszeń i fundacji. Według Iwony Hartwig rząd powinien zrealizować to, co zostało obiecane już w 2014 roku. Pomóc osobom, które żyją za mniej niż minimum socjalne i budować systemy, o których rząd mówi teraz. Za 4 godziny na PGE Narodowym finał piłkarskiego Pucharu Polski. Arka Gdynia kontra Legia Warszawa. Janek Kałucki. W lidze obie ekipy dzieli przepaść. Legia jest na pierwszym miejscu w tabeli, natomiast Arka wciąż nie ma zapewnionego utrzymania. Obrońca warszawskiej drużyny Michał Pazdan podkreśla jednak, że rozgrywki Pucharu Polski są bardzo specyficzne. Finał Pucharu Polski, to można się przygotowywać, że tak to jest inne spotkanie. Jest to mecz, na który nie trzeba się nastawiać, tylko po prostu trzeba chłodna głowa i być skoncentrowany na celu. Rok temu Puchar Polski zdobyła Arka Gdynia, która sensacyjnie wygrała z Lechem Poznań. Wtedy gola strzelił m.in. Rafał Siemaszko. Napastnik Arki uważa, że jego drużyna jest w stanie powtórzyć ten sukces. Jesteśmy w tym meczu faworytem. Chcemy sprawić niespodziankę. No, Legia ma już na swoim koncie sporo tych trofeów. My mamy mało, także chcielibyśmy znieść kolejne. Mecz na PGE Narodowym obejrzy na żywo ponad 40 tysięcy widzów. Początek o 16. To był serwis Trójki. Popołudnie pogodne, ale gdzieniegdzie może się chmurzyć i przelotnie padać, a na południu i w centrum zagrzmieć. Trójka.

stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. Pięć lat ma ten utwór z 82 roku, Brygada Kryzys, to co czujesz, to co wiesz, na miejscu 83. A moje serce myli sejsmografy, kiedy czytam maile od państwa, bo one już przychodzą. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Prośba taka, szybka, mam nadzieję, że zapamiętana po drugiej stronie radioodbiorników. Jeśli państwo mogą, proszę dołączać do tych maili małe zdjęcie radiek, radioodbiorników, wiesz, czegokolwiek. Nawet jak jest słuchawka w uchu, to niech będzie sfotografowane ucho. Na czym państwo słuchają topu dziś? Jak co roku akademik na warszawskim Bemowie słucha topu, a piosenki są tłem do czynności, jaką jest pakowanie. Jutro wylot do rodziny w Londynie. Dziękuję za każdą nutę i za to, że ten top jest, napisała Magda. 82. Teraz. We'll be right back.

King, 11 polski top wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia według głosów słuchaczy. Mimo wszystko, mimo to, że dzisiaj mają Państwo różne zajęcia, tak wynika z maili, mimo że różne punkty świata nasłuchują w tej chwili trójki, mimo zajętości, mimo różnych obowiązków, słucha się podobno pięknie. Za to dziękujemy. Mimo wszystko, na 79. Skandynawia, Wielka Brytania, Chiny, Stany Zjednoczone. Niesamowite rzeczy się dzieją. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Z tych właśnie miejsc Państwo słuchają, czy w tych właśnie miejscach Państwo słuchają dzisiejszego zestawienia. Wracają po roku nieobecności do pierwszej setki. Hej, mimo wszystko na miejscu 79. To teraz mam prośbę, żeby przez 3 minuty i 50 sekund wspomnieli Państwo sobie najpiękniejszą chwilę, jaką przeżyli, łącznie z muzyką. O, kiedy ona wtedy grała, kiedy towarzyszyła i kiedy Państwo przeżywali swój moment. To jest miejsce 78. Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni rubały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukierni. Z przemodlenia łodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypia. Snach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Jeszcze pamiętam takie dawne, dobre czasy, kiedy nie było dnia właściwie, żeby albo w Trójce, albo w Jedynce w programie pierwszym Polskiego Radia nie było słychać tej piosenki. I że ona tak wieczorami do tej cukierni. Od godziny próbuję napisać jedno zdanie mojej pracy, ale top wygrywa. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie z nadpracy zaliczeniowej z Nakła pod Bydgoszczą, napisała Marta. Czesław Niemen, wspomnienie na 78. A oczko wyżej? Czasami wolę być zupełnie sam, nie znam.

muszę leczyć się na ból i strach. Gdzie jest człowiek, który chce go nie być? Najwyżej jak do tej pory w 2014 roku na miejscu 19. Pierwsze wyjście z mroku, czyli zespół Koma, ich debiutancka płyta i Leszek Żukowski. To na miejscu 77 dziś. Teraz uwaga, proszę Państwa, proszę bardzo powyrzucać wszystko z torebki. Wszystkie tabletki, wszystkie szminki, maskary, kolory, cienie do powiek, jeszcze cokolwiek, dlatego że oto na 76 mamy najmłodszy utwór w zestawieniu i drugą dzisiejszą nowość. Ależ bardzo proszę. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki.